Tak oto na naszych uszach minęła 17, tu Trójka, audycja popołudniowa. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Ponad 5 godzin zeznań przewodniczącej Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska odpowiadała na pytania członków komisji badającej zwroty stołecznych kamienic. NATO reaguje na atak bronią chemiczną i solidaryzuje się z Wielką Brytanią. Za chwilę głos szefa sojuszu. Założyciel Facebooka nie stawi się przed brytyjskimi posłami. Miał tłumaczyć się z afery z wyciekiem danych milionów ludzi. Zeznania przed komisją weryfikacyjną badającą dziką reprywatyzację w stolicy skończyła składać przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Na pytania komisji z przerwami odpowiadała ponad 5 godzin. Gremium pytało ją o ogólną wiedzę na temat problemów ze zwrotem nieruchomości objętych dekretem Bieruta w mieście. Jej zeznań słuchał Michał Fedusio. Powiedz, jakie płyną z nich wnioski. Ewa Malinowska-Grupińska podkreślała, że organem wydającym decyzje reprywatyzacyjne jest prezydent miasta, a nie rada. Kontrolą działań Hanny Gronkiewicz-Walc zajmowała się zaś Miejska Komisja Rewizyjna, a nie Rada Warszawy, na przykład podczas rutynowych sesji. Przewodnicząca dodawała również, że w ciągu 12 lat prezydent udzielała osobiście informacji Radzie w sprawie zwrotu kamienic tylko jeden raz. Rada Miasta zrobiła bardzo dużo, natomiast Rada Miasta nie może brać udziału w decyzjach administracyjnych. Jest zakaz tego. Rada Miasta zadawała pytania i dostawała takie odpowiedzi, które niestety okazały się później nie zawsze prawdziwe. Nas jest 60 osób. My nie jesteśmy wielką strukturą śledczą. Od tego są inne organy i nie każdy organ wykonuje dobrze swoją pracę. Po zakończeniu przesłuchiwania przewodniczącej Rady Warszawy zarządzono karę 10 tysięcy złotych dla prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc za niestawiennictwo na dzisiejszej rozprawie, po czym zakończono dzisiejsze obrady. Michał Fedusio z posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej. Dziękujemy. Tymczasem decyzją Sądu Apelacyjnego w Warszawie oskarżeni w sprawie nielegalnego przejmowania nieruchomości w stolicy Maciej M. i Andrzej M. wyjdą na wolność. Areszty tymczasowe sąd zamienił na poręczenie majątkowe w wysokości 1 000 000 zł. Wcześniej przez prokuratorów z Wrocławia zostali oskarżeni o przejmowanie nieruchomości w stolicy i usiłowanie wyrządzenia szkody Skarbowi Państwa w kwocie nie mniejszej niż 184 miliony złotych. Zdaniem prokuratury chcieli tego dokonać, uzyskując prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości o powierzchni 20 hektarów położonej przy sobie Piaseczyńskiej i Dzikowskiego na warszawskim Mokotowie. Robili to metodą na reaktywację przedwojennej spółki. Sąd apelacyjny w Warszawie uznał, że na tym etapie postępowania nie jest konieczne stosowanie aresztu, ale łagodniejszych środków. Czas na wpłacenie poręczenia upłynie o północy z 29 na 30 marca. Kwatera główna NATO cofnęła akredytację 7 osobom pracującym w przedstawicielstwie Rosji. To reakcja sojuszu na atak chemiczny i próbę zabójstwa szpiega Siergieja Skripala, poinformował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To jest odpowiedź, to jest jasny sygnał, ale nie jest to zmiana naszego sposobu działania. Nadal będziemy pracować na rzecz sensownego dialogu politycznego z Rosją. Jens Stoltenberg poinformował, że rosyjska misja przy NATO została zredukowana do 20 osób. Według niego tym samym Rosja będzie miała ograniczone możliwości wywiadowcze w krajach natowskich. Założyciel Facebooka nie stawi się przed brytyjskimi posłami. Mark Zuckerberg dostał zaproszenie do złożenia wyjaśnień w związku z domniemanym wykorzystywaniem prywatnych danych użytkowników serwisu przez firmę Cambridge Analytica. Miały posłużyć w docieraniu do wyborców w czasie ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem dziś przed Komisją do Spraw Medium, Kultury i Sportu zeznawał Christopher Wiley, który ujawnił aferę, przekonywał, że Cambridge Analytica odegrała rolę w referendum brexitowym. Z Londynu Adam Dąbrowski. Zamiast Marka Zuckerberga w Londynie stawi się któryś z jego najbliższych, wysoko postawionych współpracowników. Termin początek kwietnia. Mimo to szef komisji, konserwatysta Damien Collins, stwierdził, że ciągle ma nadzieję, że szef Facebooka zmieni zdanie. A tymczasem dziś przed posłami stanął człowiek, od którego wszystko się zaczęło. Christopher Wiley oskarżał firmę Cambridge Analytica. To firma, która podkopywała demokratyczne instytucje na całym świecie. Nie obchodzi ich, czy to, co robią, jest legalne. Oni lubią po prostu wygrywać. Główne oskarżenie – wpływanie na wyniki wyborów w Stanach. Ale co z Wielką Brytanią? Czy Cambridge Analytica przekazywała dane firmie AEQ, z której usług korzystali marketingowcy oficjalnej kampanii brexitowej VoteLeave? Tak, absolutnie. Nie można mieć aplikacji identyfikującej wyborców bez dostępu do bazy danych. Wiley stawiał dziś tezę. Wszystko to mogło wpłynąć na wynik referendum. Cambridge Analytica zaprzecza powiązaniom z VoteLeave, a szef dyplomacji Boris Johnson, czołowy eurosceptyk, nazwał wcześniej podobne doniesienia absurdem. Dodawał, że brexitowcy wygrali uczciwie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 17.30. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. W studiu Krzysztof Łoniewski, witaj. Dzień dobry. Wspólnie odliczamy godziny po 20, 20.45, jeśli dobrze pamiętam, tak? Dobrze, pamiętasz, rzeczywiście mecze piłkarskie zaczynają się z reguły wieczorem o tej porze i po Nigerii czas na sparing z Koreą Południową. Ten rywal ma przypominać grą Japonię, z którą naszym piłkarzom przyjdzie zagrać w grupie na Mistrzostwach Świata. Adam Nawałka zachwala dzisiejszego przeciwnika. Zawodnicy stanowią naprawdę świetny kolektyw, są doskonale zorganizowani w swojej grze, zarówno jeżeli chodzi o działania w ofensywie, ale również świetnie potrafią bronić. Szybkość, dynamika, wyszkolenie to te cechy, które rzeczywiście wyróżniają zawodników w Korei Południowej. Tyle obecny selekcjoner, posłuchajmy byłego Jerzego Engela. Zwykle drużyny sparują z takimi przeciwnikami, z którymi później będą musieli rywalizować o punkty. I myślę, że to idealny przeciwnik. Tak jak Japonia była bardzo dobrym przeciwnikiem dla nas przed Mistrzostwami Świata, tak teraz Korea będzie świetnym przeciwnikiem dla reprezentacji Polski przed Japonią. I myślę, że jest to dobrze dobrany rywal. Mecz Polska-Korea Południowa, o czym mówiliśmy od 20.45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ten u gości reprezentacji po 9 latach przerwy. Do maja ma potrwać rozbrat z tenisem Andy'ego Murraya, właściwie z tenisem turniejowym, bo były lider rankingu ATP. I właśnie wrócił do treningów po styczniowej operacji biodra. Trenuje też inny z byłych liderów, jeszcze bardziej utytułowany, Rafa Nadal. On pauzuje od Australian Open i być może stawkę zagra już na początku kwietnia. Dostał powołanie na Davis Cupowy mecz Hiszpanów z Niemcami w Walencji. Kapitan reprezentacji Hiszpanii, Sergi Bruguera, zastrzega jednak, że decyzja o występie Rafy zapadnie tuż przed spotkaniem. Skoro o tenisie mowa, to w świetnie opłaconym turnieju w Miami do 1/8 finału awansowali m.in. Aleksander Zwieriew, Kevin Anderson i Nick Kyrgios. Odpadł tymczasem sensacyjny pogromca Rogera Federera, Tanasi Kokinakis. Młodziana z Australii ograł doświadczony Fernando Verdasco. Lance Armstrong, kibice kolarstwa doskonale pamiętają dopingowicza wszechczasów, będzie na żywo oglądał finisz klasyku dookoła Flandrii. Zasiądzie w wielkanocną niedzielę nawet w loży VIP. Został oczywiście zaproszony przez organizatorów wyścigu i to jest ta lepsza wiadomość dla niego. Gorsza jest taka, że podróż do Europy zbiegnie się z licytacją jego willi w Austin. Armstrong po dopingowej wpadce boryka się z poważnymi kłopotami finansowymi. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. A ty, Krzysiu, byłeś członkiem tej trójkowej reprezentacji Grzmoty Myśliwiecka 3-1 w październiku. Uczestniczyłem w tym spotkaniu. Strzeliłeś jakąś bramkę? Nie pamiętam. Ja nie strzeliłem. Dzisiaj będziemy obserwowali. To jest powrót, mówiłeś, po 9 latach. Trochę trójkowy stadion, prawda? Tak jest. 3x3. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. Mówiłem, proszę Państwa, że prognoza na wieczór czy na noc jest nudna. Na jutro jest bardzo podobna. Podobna do tego, co widzieliśmy dzisiaj. Zachmurzenie będzie duże. Synoptycy nie wykluczają słabych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Sam śnieg możliwy na Pomorzu i w górach. Maksymalnie będzie od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 4 w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Wiatr raczej słaby, ale w górach w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w MediaMarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. MediaMarkt. Precz z nodą. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomidory rzymskie aż 46% taniej. 2,69 za opakowanie 500 gramów. A soczyste pomarańcze deserowe 2,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, za który zapłacisz 1055 zł i 45 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Szybszy dojazd do ofiar wypadków samochodowych. Taki jest cel uruchomionego w październiku ubiegłego roku systemu ratownictwa e-call. Ale żeby system mógł skutecznie działać, potrzebne są montowane w samochodach specjalne moduły. Na razie takich aut jest w Polsce niewiele, ale będzie ich przybywać, bo od kwietnia wejdą w tej sprawie nowe unijne przepisy. A jak działa e-call, tłumaczą operatorzy numeru alarmowego 112. W momencie, gdy wystąpi zdarzenie drogowe z samochodem, który ma moduł e-call zainstalowany, ten moduł wyśle do nas podstawowy zestaw informacji, który będzie zawierał jego położenie, rodzaj pojazdu oraz to, że zdarzył się wypadek. Oprócz tego informacje, na jakie paliwo jest ten pojazd. To jest ważne na przykład dla straży pożarnej. Wtedy można dowiedzieć się, co się tam dokładnie stało. Jeżeli kontaktu nie ma, no to musimy założyć najgorsze. Nie żyje na przykład, albo jest poza samochodem, reaguje. My wtedy z całą mocą interweniuje i policja, i pogotowie, i straż pożarna. Za bark przechylamy go, dobra, podjeżdżaj deską całkowicie i wjeżdżamy z nim do środka. Dobra, zobacz, czy ma stabilną miednicę na noszach. Dobra, zapinamy pana. Macie już wszystkie dane i co robicie? Wtedy wpisywana jest informacja do wszystkich służb, że jest to połączenie półautomatyczne. Mariusz Więckowski, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie. Bez możliwości kontaktu z osobami w pojeździe i podawana jest lokalizacja, adres. Interfejsem do wszystkich trzech podmiotów ratowniczych jednocześnie. Koniec naszej roli. Od 1 kwietnia 2018 roku. Michał Krupiński, Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie homologowane nowe typy pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony będą wyposażone w moduł wykrywania kolizji drogowej i automatycznego wzywania pomocy na miejsce zdarzenia. A jeżeli ktoś zaciekawiony nie przewiduje w najbliższym czasie kupna samochodu, a chciałby mieć takie urządzenie. Istnieje taka możliwość, aby samochód starszy wyposażyć w taki moduł, natomiast warunkiem jest gniazdo zapalniczki w samochodzie. Chyba mają samochody. No chyba, że ktoś nie życzył sobie na zamówienie. Jest to tak warunek konieczny, żeby taki moduł zamontować i ten moduł zespolić z telefonem komórkowym, bo rolą systemu e-call jest skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o wypadkach drogowych o blisko 50%, a to z kolei ma się przełożyć na spadek ofiar śmiertelnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej o około 2,5 tysiąca osób, czyli o 1/10. To byłby sukces, jeżeli by się tak udało zrobić. Duży sukces. To funkcjonuje już i naprawdę funkcjonuje. No wierzę, ale jest mało tych samochodów z urządzeniami u nas. Tak naprawdę, jeżeli w środku dnia i w środku miasta będzie wypadek, to zawsze ktoś o nim powiadomi. Natomiast to może uratować kogoś, kto jedzie przez pola i uderzy w drzewo i straci przytomność. I nikt go nie będzie widział przez kilka godzin, bo droga będzie boczna i nieuczęszczana i tutaj ten system zrealizuje się w 100%. My nie do końca możemy wiedzieć po co. Najważniejsze jest, żebyśmy wiedzieli gdzie. Zwłaszcza przy ratowaniu życia to są minuty, sekundy kluczowe, a nie dopieszczanie informacji do ostatniego szczegółu. System automatycznego powiadamiania działa już we wszystkich krajach europejskich. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Telefon do programu trzeciego 22 i 7 trójek. Dzwonię w sprawie bocianów w miejscowości Gronowo Górne. Już wczoraj rano zauważyłem pierwszego bociana. To jest koło Elbląga. Pozdrawiam gorąco trójeczkę. No i jeszcze mail od pana Kuby. Przy wjeździe do Jeleniej Góry przy ulicy Wrocławskiej bocian pojawił się dokładnie dwa tygodnie, 14 dni temu. zd@polskieradio.pl. We need. Przyszło potwierdzenie akurat z tych samych stron, co wcześniej, koło Jeleniej Góry. Pan słuchacz z Cieplic pisze, ja dziś widziałem stojącego bociana na łące i pan słuchacz podkreśla, bardzo skulonego. Pewnie bocianom także o tej porze roku, przy takiej pogodzie w Polsce wciąż jeszcze zimno. Tu Trójka, 17:22. Zapraszamy do Trójki. A propos zwierząt, ta malutka, przeźroczysta rybka pomaga walczyć z najgroźniejszymi chorobami. Daniu pręgowany, czyli inaczej mówiąc, rybka zebra, wbrew pozorom ma wiele wspólnego z człowiekiem. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie jest jedną z wiodących instytucji na świecie, która wykorzystuje rybkę zebrę w nauce. Tutaj są skrzynki, w tych skrzynkach są rybki. Daniu ma około 80% podobnych genów, jak występują u człowieka. Krzysztof Surga, pracownik hodowli Daniu pręgowanego w Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Na tyle mechanizmy są podobne u Daniu i u człowieka, że można badać je na rybie zamiast na człowieku czy na ssakach. Większość badań odbywa się na zapłodnionej ikrze i na larwach Daniu do 5 dnia po zapłodnieniu. Ta rybka jest o tyle fascynująca, że ona jest przeźroczysta. My eksperymentalnie dokonujemy infekcji takiej właśnie larwalnej postaci ryby. Tomasz Preisner, badający zebra rybkę na Uniwersytecie w Sheffield. Ale przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej i technik genetyki molekularnej jesteśmy w stanie fizycznie wyznakować na różne kolory, czy to komórki układu immunologicznego, takie jak makrofagi czy neutrofile, ale także bakterie, na osobny kolor i dzięki temu jesteśmy w stanie obserwować interakcje pomiędzy bakteriami a fagocytami, czyli komórkami, które, mówiąc kolokwialnie, zjadają te bakterie. Pracujemy na rybie, danie opręgowanym, która ma mutację w białku o nazwie PINK1. Profesor Jacek Kuźnicki, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. To jest białko mitochondrialne, którego mutacja u ludzi wywołuje rodzinną postać choroby Parkinsona. Rodzinną, to znaczy przekazywaną dziedzicznie. Wykazaliśmy, że możemy zatrzymać rozwój tej choroby. Ona jest związana z zanikaniem pewnych neuronów w ten sposób, że zahamujemy aktywność innego białka, białka też mitochondrialnego, którym napływa wapń, jony wapnia do mitochondrów. A zatem mamy dowód na to, że przy pomocy takich badań możemy zidentyfikować potencjalne miejsce uchwytu dla leku w tej postaci rodzinnej choroby Parkinsona. Co ta rybka nam już dała? Podam jako przykład, że właśnie zostały odkryte związki, które już są w klinicznych badaniach do leczenia raka. To są raki układu limfatycznego i krwi. W 80% ta rybka jest podobna, a w 20% nie. Czyli części chorób na tej rybce jednak nie zbadamy. Tak, to jest związane z tym, że chociaż rybka ma bardzo wiele wspólnych genów, Profesor Liliana Solnica-Kreisel, Washington University. I ma bardzo wiele wspólnych organów, takich jak wątroba, śledziona, system kręgowy. To nie ma takich organów jak załóżmy płuca czy macica. W związku z tym możemy na tej rybce badać bardzo wiele chorób, bardzo wiele systemów, które są u człowieka, ale rybka nie jest odpowiedzią na wszystko. Danio pręgowany pomaga także w leczeniu rzadkich chorób genetycznych czy choćby skoliozy. Akwaria oglądała dzisiaj Anna Rokicińska. Tu Trójka, na zegarach 17.25. Już za chwilę skrót najważniejszych informacji. Kilka chwil temu mówiliśmy w Trójce o nowym systemie ratownictwa e-call i specjalnych modułach montowanych w autach. Mam do powiedzenia na temat tego modułu e-call. No ten pan takie rzeczy opowiada, że musi być gniazdo zapalniczki zamontowane. Przecież dwa kabelki można podpiąć choćby pod puszkę z bezpiecznikami, pod odpowiedni bezpiecznik i już będzie załatwiona sprawa, bo chodzi o prąd, a nie chodzi o to, że to akurat jest zapalniczka. I wszystko się zgadza. 22 i 7 trójek, minęła 17.30. Wśród najważniejszych informacji Filip Jarek. Komisja weryfikacyjna nałożyła na prezydent Warszawy 10 tysięcy złotych kary grzywny za niestawienie się na dzisiejszej rozprawie. Hanna Gronkiewicz-Walcy była wysłana w charakterze świadka. Przewodniczący Patryk Jaki argumentował, że z racji pełnienia funkcji publicznej obowiązkiem Hanny Gronkiewicz-Walcy jest stawienie się przed komisją. Przeciwko był Robert Kropiwnicki, który przypomniał, że Hanna Gronkiewicz-Walcy o powodach swojego niestawienia się przed komisją poinformowała wczoraj pisemnie. Jutro podpisanie umowy w sprawie zakupu przez Polskę systemów amerykańskich rakiet Patriot. Pierwsze rakiety trafią do nas za 4 lata. Kolejna dostawa ma dotrzeć 2 lata później, mówił w TVP Info premier Mateusz Morawiecki. To są systemy, które w sposób bezprecedensowy zapewnią nam bezpieczeństwo naszego nieba, systemy antyrakietowe i przeciwlotnicze. Kierownictwo resortu obrony na razie utrzymuje w tajemnicy ostateczną wartość kontraktu. Eksperci wojskowości szacują, że umowa może opiewać na kilkanaście miliardów złotych. Pod presją opinii publicznej Władimir Putin ogłosił 28 marca dniem ogólnonarodowej żałoby. Domagali się tego krewni ofiar tragicznego pożaru, do którego doszło w centrum handlowym w Kemerowie, a także część polityków opozycji. Według oficjalnych danych w pożarze w niedzielę zginęły 64 osoby. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych, związany m.in. z koniecznością zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu. Chodzi o tak zwane RODO. Projekt przewiduje też ustanowienie nowego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych w Polsce, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Do nowych regulacji będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają, no i co ważne, przetwarzają dane osobowe. 78% polskich eksporterów i importerów oczekuje wzrostu obrotów w 2018 roku. Tak wynika z raportu banku HSBC. Pod względem optymizmu znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce wśród wszystkich ankietowanych rynków na świecie. Poproszeni o wskazanie najbardziej obiecujących kierunków rozwoju biznesu w perspektywie 3-5 lat, polscy eksporterzy i importerzy wskazywali najczęściej na Niemcy 24%, Stany Zjednoczone 15% oraz Francję 11%. Województwo łódzkie ponownie promuje się w chińskim Sichuanie. W stolicy prowincji, mieście Chengdu, przebywała misja gospodarcza przedsiębiorców i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Łódzkie łączą z Sichuanem porozumienia o współpracy. To jeden z niewielu przykładów konsekwentnej współpracy z Chinami na poziomie samorządowym. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. W Chengdu z udziałem polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego odbyło się seminarium poświęcone atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego i Polski jako kraju będącego bramą do Unii Europejskiej. W stolicy Syczuanu polscy producenci prezentowali się też na targach poświęconych branży spożywczej. W opinii współorganizatora misji, specjalisty od rynku chińskiego Macieja Cząstki, zachodnie Chiny są szczególnie atrakcyjnym regionem dla firm z Polski ze względu na mniejszą konkurencję oraz niższe koszty wejścia na rynek. W Chengdu od kilku lat działa polski konsulat. Tu powstanie też drugie w Chinach zagraniczne biuro Polski Agencji Inwestycji i Handlu, która wspierać ma polskie firmy w działaniach na zagranicznych rynkach. Od 2013 roku rozwijane jest też połączenie kolejowe cargo między Chengdu a Łodzią, którym z Polski do Chin trafiają w coraz większym zakresie produkty spożywcze. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec serwisu powiem o tym, co działo się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tam GPW na zielono, czyli zanotowała wzrosty, WIG 20,25% na plusie, WIG 19. Obroty wyniosły ponad 649 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,58 groszy, za euro 4,21 groszy, za dolara 3,39 groszy, a za funta brytyjskiego 4,80 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże, choć możliwe przejaśnienia. Możliwe są także słabe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Nie zabraknie mrozu od minus 6 na północnym wschodzie, około minus 2 w centrum, do plus 1 na południowym zachodzie. Państwo dzwonią i piszą, że niektóre są już nad Bułgarią, inne przyleciały już do Polski, chociaż wcale nie jest im ciepło.

Onet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Poseł Jacek Protasiewicz, wiceprzewodniczący klubu PSL Unia Europejskich Demokratów, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Bardzo długa nazwa, ale przebrnęłam. To powiedziałbym dobry wieczór, ale chyba powiem dzień dobry, bo jednak po zmianie czasu bardzo jasna. I Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Jak bliski, proszę panów, jest kompromis z Brukselą w sprawie reformy sądownictwa? Premier Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj w wywiadzie dla portalu w polityce.pl, że ocenia szansę porozumienia na 65-70%, a panowie, Jacek Protasiewicz. No i tu mamy rozbieżność, ponieważ przysłuchując się wczorajszym wypowiedziom komisarza Oettingera, on wprawdzie nie odpowiada za tę sprawę i za kwestię negocjacji, no ale jednak jest ważnym członkiem kolegium komisarzy, przygotowuje budżet, no to można było usłyszeć, że to, co proponuje w tych nowelizacjach Prawo i Sprawiedliwość, no bo tu są poselskie nowelizacje, będzie niewystarczające. To by oznaczało, że no jednak do tego kompromisu nie dojdzie i prawdę no mówiąc... nie, jak jest 65-70%, to może jest właśnie to pole 35-30%, żeby jeszcze ponegocjować albo jeszcze poczynić jakieś ustępstwa. Kłopot polega na tym, że propozycje, które przygotowało i zawarło w projektach ustaw Prawo i Sprawiedliwość, no nie wyczerpują oczekiwań komisji, nie tyle formułowanych w rozmowach nieformalnych, tylko sformułowanych na piśmie w tych tak zwanych zaleceniach dotyczących praworządności. Ale na tym polega kompromis, prawda? Że no, każda ze stron z czegoś ustępuje. Tylko, że jeśli jest napisane, iż należy sprawę odwoływania prezesów sądów wyjąć spod kurateli organu wykonawczego, jakim jest, bez względu na to, czy to jest minister sprawiedliwości, czy to jest prezydent też jest elementem władzy wykonawczej, no to jeżeli się tego nie respektuje, no to de facto jakby istota tego, to nie chodzi o to, żeby znaleźć w formie kompromis, tylko on musi być w treści, bo zastrzeżenia są nie do jakby też nieeleganckiego, pospiesznego i takiego na siłę forsowania niektórych rozwiązań, czy większości rozwiązań zaproponowanych przez PiS, tylko ich treść, istoty. Panie ministrze, jak to właściwie jest z tymi ustępstwami, ponieważ z jednej strony mówimy o ustępstwach, a z drugiej strony prezydent mówi, że to są ustępstwa o charakterze technicznym, co nie wzmacnia przekazu, że to są ustępstwa, prawda? Ja bym powiedział inaczej. To jest ani ustępstwo, ani dążenie do kompromisu. Ja bym powiedział, że to jest wyciągnięta ręka do Brukseli. Jeżeli rzeczywiście kolegium komisarzy, tak jak to sygnalizowali niektórzy członkowie komisji, jest skłonne do tego, żeby zawrzeć porozumienie co do tej procedury i co do realizacji przez Polskę zaleceń, no to można powiedzieć, że te projekty wychodzą naprzeciw oczekiwaniu przynajmniej części kolegium komisarzy. Oczywiście, panie tak ministrze, jak w każdym... przepraszam, że przerywam, ale pan mówi o wyciągniętej ręce, ale można odnieść wrażenie, że ta ręka wyciągnięta co najmniej w tym samym stopniu jest potrzebna Polsce. I teraz właśnie dlatego czekamy na to, co zrobi komisja in gremio, tak to nazwijmy, jak zareaguje na te projekty, które się pojawiły. Zwracam uwagę, że jeżeli mówimy o tych projektach, to one stanowią realizację tych argumentów, tych postulatów, o których, jak, jeżeli już odwołujemy się do wypowiedzi, bo co do treści jest zgoda, że tam było różne elementy, ale w wypowiedziach najczęściej polityków czy członków Komisji Europejskiej właśnie te kwestie się pojawiały obok tych zaleceń, tej pełnej treści jak gdyby zaleceń, bo tam jeszcze była mowa o innych problemach. No była mowa na przykład o problemie skargi nadzwyczajnej i w tej chwili nieoficjalnie mówi się, że też jest przygotowywany na wszelki wypadek taki projekt, który by zmieniał ten zapis, bo zastrzeżenia dotyczą czasu, w którym można się odwoływać. Czyli inaczej mówiąc, chodzi o tak zwaną pewność systemu prawnego, żeby ktoś, kto dostaje jakiś wyrok na piśmie sądu, miał pewność, że ten wyrok nie zostanie gdyby zmieniony. W związku z tym nie dotyczyły zastrzeżenia Komisji Europejskiej samej istoty czy instytucji skargi. Chodziło tylko o to, aby zapewnić właśnie tą pewność poprzez ograniczenie bardzo sztywne i do bardzo wąskiego zakresu możliwość składania skargi. Są dwa warianty, które mogą być tutaj zaproponowane, to znaczy ograniczenie czasowe i ograniczenie przedmiotowe. Ja jednak wrócę na przykład do tej kwestii obsady prezesów i wiceprezesów sądów. I te treści, zacytuję dokładnie, rekomendacji komisji brzmi, cytuję, wyeliminowanie swobody decyzyjnej ministra sprawiedliwości w odniesieniu do powoływania i odwoływania prezesów sądów, jak również zmianę decyzji już podjętych. I to jest jakby... Czyli inaczej mówiąc, to clue. Czyli inaczej mówiąc, panie pośle, nie tak jak pan mówił, że przywołana jest władza wykonawcza o wyjęcie jej spod władzy wykonawczej, tylko wyjęcie jej spod władzy ministra sprawiedliwości. Czyli inaczej mówiąc, ten projekt, który w tej chwili jest w Sejmie, wychodzi naprzeciw, jest realizacją tego zapisu, którego chciała komisja. Kompetencje miałby mieć prezydent, nie minister. Nie, dalej minister sprawiedliwości. Dalej minister sprawiedliwości, tylko że w procedurze uwzględniono miała być opinia kolegium sądów oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Przy czym opinia kolegium sędziowskiego danego sądu, którego prezes byłby odwoływany, powiedzmy, przed upływem kadencji, nie byłaby dla ministra wiążąca. Więc to nie rozwiązuje jakby istoty, która polega na zastrzeżeniach komisji do takiego jednowładztwa, powiedziałbym, ministra, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa, zostawmy na boku, czy powoływana zgodnie z konstytucją, czy nie, bo ja uważam, że nie, ale składa się z osób, powiedziałbym, rekomendowanych przez środowisko, przez najbliższych współpracowników ministra Ziobro. To ile, jakie jest tu jeszcze pole do kompromisu, do negocjacji, choć pan mówi, że to w ogóle nie chodzi o kompromis, tylko o wyciągniętą rękę, no ale rzeczywiście te ręce dwie muszą się spotkać, żeby zawrzeć porozumienie. No i myślę, że polskiemu rządowi chodzi o to, by dalej nie była wdrażana procedura wynikające z artykułu 7. Czy są na to szanse, że nie będzie? Wydaje mi się, że kwestia zakończenia sporu z Komisją Europejską to jest najbliższy czas, myślę tygodnie, najdalej do końca maja. Myślę, że będziemy mogli powiedzieć, że te problemy się zakończyły. Ale trzeba będzie ustępować? Przedstawiać kolejne rozwiązania? A to zależy Wystarczy dialog? Ponieważ premier Morawiecki mówi, że Biała Księga wiele wyjaśniła wbrew temu, że część opozycji się z niej wyśmiewa. I to w wymiarze praktycznym oczywiście jest zgodne ze stanem tego, co wiemy, jeżeli chodzi o stanowiska państw. Przypomnę, że Biała Księga to nie był dokument skierowany do komisji, to nie była odpowiedź na zalecenia komisji, bo odpowiedź na zalecenia komisji została przekazana 20 marca. To miało być takie kompendium wiedzy o przyczynach. O przyczynach i kształcie przepisów. I ona się spotkała z zrozumieniem ze strony tak dużej grupy krajów, że okazało się, iż nie może być pewna Komisja Europejska w wyniku tego głosowania, które powinno się odbyć w Radzie teraz, zgodnie z tą procedurą. Panie pośle, czy pan myśli, że będzie po tym, co mówi prezes Jarosław Kaczyński, czy będzie możliwe jeszcze jakieś ustępstwo? Bo premier mówi tak, we wspomnianym już, w wywiadzie też dla wspomnianego już portalu mówi: nie ukrywam, iż wzorujemy się na premierze Wiktorze Orbanie, który musiał iść na często przykre ustępstwa i mówi o gorzkiej i znaczącej cenie za kompromis. Dlatego moim zdaniem bez dalszych ustępstw, czyli bez albo nowelizowania projektów, które wpłynęły w zeszłym tygodniu, albo przedkładania nowych, to porozumienie będzie niemożliwe. Ja oczywiście przyjmuję, że pan minister ma własne źródła informacji, ale ja posługuję się chociażby publikacjami bardzo wiarygodnego medium europejskiego, jakim jest EU Observer. I tam była relacja z posiedzenia ministrów sprawiedliwości, która między innymi na agendzie miała rozmowę o zawartości Białej Księgi, bo zgoda, ona jest skierowana do rządów poszczególnych państw członkowskich, które będą decydować o tym, czy tę procedurę sankcyjną uruchomić, czy nie. No i została tam w wielu miejscach mocno jakby skrytykowana, bo nawet ministrowie czy hiszpański, czy francuski, na które to przykłady krajów powoływali się autorzy Białej Księgi, stwierdzili, że absolutnie nie. Że to argumenty, które są przywoływane w tym dokumencie, są niezgodne z prawdą. Proszę panów, czy i tego nie rozstrzygniemy, rozumiem, że potrzebne są rozmowy, być może ustępstwa, ale czy i jeśli tak, to jakie konsekwencje finansowe mogą spotkać Polskę, a więc polskich obywateli w związku z artykułem 7, czy też w związku właśnie z taką atmosferą, w której mówi się o Polsce, że jest niepraworządna, ponieważ mogą być to konsekwencje takie nie wprost, panie ministrze. Formalnie rzecz biorąc, ani w pierwszym, ani w drugim przypadku nie jest możliwe wprowadzenie konsekwencji czy kar finansowych. Po pierwsze, artykuł 7 nie przewiduje tego rodzaju kar. Po drugie, jeżeli mówimy o powiązaniu funduszy europejskich z kwestią praworządności, to wymagałoby to przyjęcia w drodze jednomyślności, czyli za zgodą również polskiego rządu w postaci ram finansowych. A tutaj zgoda polskiego rządu przy takim powiązaniu bez wprowadzenia jasnych i precyzyjnych kryteriów, co należy określać mianem praworządności, jest po prostu nieadekwatna do rzeczywistości. Przyjmijmy, że są określone kryteria i wtedy rzeczywiście tymi kryteriami się kierujmy. Ale zwracam uwagę, że jeżeli weźmiemy badania przeprowadzane przez różne instytucje międzynarodowe, ponadnarodowe, światowe, oceniające praworządność w Polsce, to Polska wypada powyżej średniej, to znaczy lepiej niż niektóre kraje Unii Europejskiej i powyżej średniej oczywiście w czołówce światowej. No tak, ale Komisja Europejska się chyba tym nie zadowoli, prawda? Tymi wynikami, które nas stawiają powyżej średniej. Bo gdyby się zadowalała, to by nie ale było to nie komisja dyskusji. Podejmuje w tych sprawach decyzje. No i zgadzam się, że nie komisja. Ale komisja może się wycofać, prawda? I nie zaproponować do dalszych rozważań krajom, przywódcom państw Unii Europejskiej tego artykułu 7. Tylko, że tak, artykuł 7 znaczy w zasadzie jest propozycja uruchomienia procedury została już Radzie Europejskiej, czyli Zgromadzeniu Przywódców Państw. No, formalnie Radzie Europejskiej ona przekazała. Ale można ją wycofać. No można wycofać, no to byłoby daleko idące. Myślę, że tutaj rzeczywiście teraz decyzja jest w rękach państw członkowskich. No, ministrów do spraw europejskich w pierwszej kolejności, a finalnie przywódców. Natomiast decyzja o tym, jak miałoby wyglądać, jak będzie wyglądało rozporządzenie dotyczące wydawania środków w ramach nowej perspektywy budżetowej, musi być przyjęte w porozumieniu pomiędzy Radą, czyli państwami, Komisją i Parlamentem. I na razie mamy sytuację następującą. Parlament domaga się powiązania kwestii praworządności z kwestiami budżetowymi. Ale jak to można zrobić? Zadanie zostało powierzone Komisji. I wiem, że ono nie jest łatwe, bowiem zgoda, wprost nigdy takiego przypadku nie było, bo nikt nigdy nie przewidywał, że taką procedurę będzie kiedykolwiek potrzeba uruchamiać, ale niejako parlament zlecił komisji, czy wnioskuje do komisji o to, żeby przygotowała podstawę prawną. Część państw, nie mówię, że cała rada, ale część państw, na przykład Holandia, również o taką analizę prawną wnioskuje i komisja nad tym teraz pracuje. Mówił też o tym wczoraj komisarz Oettinger, który sam nie jest zwolennikiem tego rozwiązania, ale potwierdza, że zlecenie na opracowanie no tak, analizy ale prawną. Jeśli rzeczywiście trzeba by było tutaj zmienić procedury w porozumieniu wszystkich ze wszystkimi, no to jasna sprawa, że Polska by przeciwko sobie tutaj nie podejmowała takich decyzji. Jak rozumiem, panu pozwoli, chodzi o rozporządzenia wykonawcze tak, do wykonawcze budżetu, tak. A wtedy jest potrzebna większość kwalifikowana, tak? Tak. 2/3, ale pamiętajmy o tym, większość, tak, 55-65, tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że rozporządzenia nie mogą wykraczać poza to w kwestii warunkowości, co jest określone w ramach finansowych, a ramy finansowe przyjmowane są właśnie jednomyślnie. W związku z tym wpisanie tego do rozporządzeń również będzie musiało mieć najpierw potwierdzenie w wieloletnich ramach finansowych. A na koniec pytanie już o ten budżet, bez względu na to, jakie decyzje co do powiązania albo niepowiązywania z praworządnością zostaną przyjęte. Jaki będzie ten budżet? Na pewno będzie mniejszy. I na pewno polityka regionalna nie będzie już miała takiej pozycji jak do tej pory. Jest to związane chociażby z faktem, że poważny płatnik do budżetu unijnego. Wielka Brytania z Unii występuje. No i ale ciekawe jest też to, co mówi Günther Oettinger, że te stare zadania, te tradycyjne, będą wykonywane cały czas tak jak do tej pory i nie mogą im zagrozić nowe zadania, prawda? To jak to zrobić? Czyż... No tylko i wyłącznie zwiększeniem, no poważnym więc właśnie, zwiększeniem czy trzeba zwiększać składki, prawda? Tak. Czyli nawet jak dostaniemy nie tak mniej, to będziemy musieli więcej włożyć. Ale taka też jest polska propozycja, żeby ten budżet nie był mniejszy, biorąc pod uwagę to, o czym pan poseł powiedział, rzeczywiście budżet będzie mniejszy, bo Wielka Brytania wychodzi, więc polski rząd zaproponował, żeby zwiększyć odpowiednio składkę, aby ten budżet pozostał w takiej wielkości, jak jest, a więc w efekcie nie zmniejszyły się środki na przykład politykę spójności. A decyzje budżetowe w maju. Dziękuję bardzo. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych i poseł Jacek Protasiewicz, wiceprzewodniczący klubu PSL Unia Europejskich Demokratów. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.